zwrotnych 500 ml. Kasztelan, Żubr lub Żywiec. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Papież zmarł z powodu udaru mózgu, ujawnia Watykan. Jutro Stolica Apostolska ma podać datę pogrzebu. Franciszka wspominają duchowni i świeccy, podkreślając jego zasługi dla Kościoła. Kijów czeka na odpowiedź Moskwy w sprawie wstrzymania ataków na cele cywilne. Przyczyną śmierci papieża był udar mózgu i niewydolność serca, ogłosił Watykan w oficjalnym komunikacie. Franciszek zmarł rano, miał 88 lat. Informacje o przyczynach śmierci pojawiły się w akcie zgonu podpisanym przez watykańskiego lekarza André Arcangeliego. Wynika z niego, że tuż przed śmiercią papież zapadł w śpiączkę. Pogrzeb Franciszka ma się odbyć pod koniec tygodnia. Dokładną datę Watykan ma podać jutro. Koszty pogrzebu miał pokryć anonimowy darczyńca. Papież w testamencie prosił, by pogrzebać go na terenie Bazyliki Matki Bożej Większej w ziemi i by na grobie nie znalazły się wyszukane napisy, lecz krótka inskrypcja Franciszek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dzięki Franciszkowi Kościół katolicki stał się bardziej zrozumiały dla milionów wiernych na całym świecie, uważa ksiądz Wojciech Lemański. Duchowny przypomniał w Polskim Radiu papieskie nominacje kardynalskie, po raz pierwszy także dla hierarchów z innych niż dotychczas części świata. Choćby swoimi decyzjami dotyczącymi powołania przedstawicieli w oczach świata niewielkich społeczności katolickich na całym świecie do grona kardynałów, dało tym małym wspólnotom, na przykład wspólnocie katolickiej w Mongolii, taki znak, że wy też jesteście Kościołem. Papież mówi, dostrzegam to, że wy jesteście wierni Chrystusowi w takim otoczeniu, które z chrześcijaństwem zdaje się mieć niewiele wspólnego. Pochodzący z Argentyny Jorge Mario Bergoglio był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej. To, co mówił do wiernych z tego kontynentu, miało istotne znaczenie szczególnie dla ludzi wywodzących się z niższych warstw społecznych. Podkreślał w Trójce publicysta i znawca Ameryki Łacińskiej Artur Domosławski. Nie chcę umniejszać tych słów, które na wielu ludziach zrobiły wrażenie i które być może w nich chodziło o to, żeby zbudować zaufanie do Kościoła, więc była w tym może jakaś socjotechnika. Ale myślę, że jak ludzie, którzy są szykanowani, czy są pogardzani i słyszą z ust jakiegoś przywódcy, choćby tylko Kościoła, słowa pełne szacunku. Myślę tu głównie o ludziach na przykład ubogich. Myślę, że to może mieć znaczenie. Był bliski zwykłym ludziom. Tak o zmarłym papieżu powiedział arcybiskup praski, prymas Czech Jan Gaubner. Według niego Franciszek otworzył Europejczykom oczy na problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy innych kontynentów. Reprezentujemy zapatrzoną w siebie kulturę, przyzwyczajoną do swoich tradycji, praw i poziomu życia, powiedział Jan Graubner w rozmowie z czeską telewizją. Dodał, że w trakcie swojego pontyfikatu Franciszek unaocznił Europie sytuację w innych miejscach na świecie. Papież przybył z innego świata, zwracając naszą uwagę na ludzi żyjących w zupełnie innej sytuacji. Było to mocne przesłanie, którego niektórzy niekiedy nie akceptowali, ale był to ważny przekaz. Prymas Czech powiedział, że w piątek kościoły w całym kraju upamiętnią zmarłego papieża biciem dzwonów. Tego samego dnia w katedrze świętego Wita na Hradczanach zostanie odprawiona msza święta w intencji Franciszka. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ukraina proponuje Rosji porozumienie w sprawie wstrzymania ataków na cele cywilne, przekazał w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. Miałby to być pierwszy krok do trwałego pokoju. A Wołodymyr Zełenski podkreślał, że oczekuje od Rosji jasnej odpowiedzi. Jesteśmy gotowi na każdą rozmowę na ten temat. Istnieje oczywisty, najprostszy i najbardziej niezawodny sposób, a mianowicie zaprzestanie ataków rakietami i dronami dalekiego zasięgu, co automatycznie zagwarantuje bezpieczeństwo całej infrastruktury cywilnej. Prezydent Zełenski wcześniej przekazał, że w środę w Londynie planowane są rozmowy pokojowe, w których wezmą udział przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek z chmurami, może padać przelotny deszcz. Miejscami głównie na wschodzie i południu, a także na Pomorzu burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni na północy, około 20-22 w centrum, do 26 na wschodzie.

Muzyka z Argentyny. O końcu pewnej epoki wspaniały zespół Gotan Project. Mieliśmy zacząć dzisiaj inaczej. Następna piosenka też wskoczyła dopiero dziś w ciągu dnia. Dobry wieczór Państwu. To Lista Osobista. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Taki utwór lata temu napisał nieżyjący już niestety Karl Wallinger dla swojego zespołu World Party. Za chwilę nowa i premierowa muzyka, za chwilę fragmenty dwóch sesji, które odbyły się przedwczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale będzie dziś też trochę muzyki z zakurzonej półki, którą dziś odkurzyłem. Oto numer jeden. Thank you. you and kill you instead. There's a party at Le Cove, it'd be so much easier if I drove. We could check it out, we could go and see. Come on, take a ride with me. Opinia to z pewnością subiektywna, ale słuchaliśmy najważniejszego utworu w karierze zespołu Therapy. Kolejna lista osobista w przyszły piątek, w najbliższy piątek z Next Festiwalu w Poznaniu. Będziemy mieli gości, wśród gości ci, którzy nagrywali sesję w Studiu Osieckiej w ubiegły piątek, czyli Desidery i zespół New West Zealand. Dziś coś w rodzaju pilota tego właśnie programu i pełnych sesji po jednym utworze zarejestrowanym w piątek. Zaczyna Desidery, który swój chyba też najważniejszy na razie utwór nagrał w piątek w dwóch wersjach. Oto ta bardzo, bardzo specjalna i unikatowa. Czego tutaj szukasz? Czy nie wiesz, że to mój prywatny teren? Dołącz kropki. Nagle wchodzisz z buta. W tej historii byłem głównym bohaterem. A tu plot twist. Nie sądziłem, że i ja tańczył, chociaż nie umiem, i będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowam spokój, wypuszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Możesz tutaj zostać. Tylko czemu wciąż przystawiasz moje rzeczy? Łączę kropki. Ciężko tobie sprostać. Chyba muszę zmienić w życiu priorytety. A to plot twist. Nie sądzi. stwierdziłem, że i ja. I będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. I zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowaj spokój, gdy puszczą mi nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. I będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. I zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. Desidery i jego plot twist. Inna wersja tego utworu w przyszły piątek. Desidery odwiedzi nas w czasie Next Festivalu, podobnie zresztą jak Borys Dejnarowicz zespołu New West Zealand, zespołu, który właśnie wydaje płytę. Płyta ukazuje się w przyszły piątek. Wtedy też pełna ich sesja. Na razie jeden utwór, który jest nowym singlem, zagrany w ubiegły piątek z gościem specjalnym, która występuje też w wersji studyjnej. To nasza niedawna gościni w programie Lista Osobista, czyli Alicja Boratyn, czyli Ala Zastary, która, przypomnę, na pierwszej płycie zespołu New West Zealand też była gościem. How to act, to make a scene, make believe. She wakes up, that's what she's afraid of. That's what she will hear. The more I see, the less I want to see. She knows. Borys Dejnarowicz będzie naszym gościem po 22, myślę około 22:20-25 w najbliższej liście osobistej, w najbliższy piątek nadawanej z Next Festiwalu w Poznaniu. A teraz nowości, pierwsza z nich to Goodwin i Whiskey. Lista osobista. Are you okay? Does it hurt again? It helped when you kissed me, but now it's just whiskey to take it away. I wish I could stay, but sometimes things change. I hate that you miss me, I hate that I'm hurting you every day. But I don't feel right anymore. It's all the same. Nothing's fun anymore since it changed and lost pain. Just whiskey to take it away. I wish I could stay, but sometimes things change. I hate that you miss me, I hate that I'm hurting you every day. But I don't feel right anymore. It's all the same. Goodwin i Whiskey. Wspaniały duet, podobno o ranach, których nie da się nigdy zaleczyć. Caroline Polaczek, nasza stara, dobra znajoma. Na tym singlu w otoczeniu przyjaciół jest ich bardzo, bardzo wielu. Utwór nazywa się Tell Me I Never Knew That.

Najnowszy single You Were Gods, Holden i Zimpel. Teraz jeszcze dwie płyty odkurzone z zakurzonej półki. To będą dwie panie, Patty Young i Patrycja Hefnal, czyli Husky. was madly in love. This song was meant to hurt. It's meant to be about a broken world in a broken girl. These words I found written on my window, but the elder lips did dead. I thought I've seen her cry. I thought she ran too fast. I thought I'd make her stop, but I just stood there and watched her. Odrobinę przykurzone już nagrania, Husky i Chaos, Chaos in My Head, to było z płyty Transhetero Electro, a potem Patty Young, ten singielek z konikiem na biegunach, Reverse That Day. Bardzo, bardzo dawno temu, tak dawno, że nie pamiętam już jak dawno, Patty Young zagrała dla listy osobistej, dla tego programu sesję w studiach BBC. I wszystko się odbywało na żywo z Londynu i pamiętam, że rwaliśmy trochę włosy z głowy, bo nie wszystko technicznie wychodziło jak miało wyjść, ale w końcu było wspaniale. A program wtedy realizowała też Agnieszka Łukasiewicz. I teraz jeszcze jedna zakurzona płyta. Nowości będą już w drugiej godzinie. Zaczniemy od nowego singla grupy Melvins. Teraz utwór, który znamy wszyscy, ale nie wiem, czy wszyscy pamiętamy, że kiedyś nagrała go Patti Smith.